przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci, jest czwartek, 30 maja, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarami na odcinku linii kolejowej Warszawa-Lublin. Kontrole na granicy z Niemcami zostaną przedłużone o kolejne pół roku. Grupa mieszkańców Holandii pozywa państwo za brak działań mających chronić ich zdrowie. Seria pożarów w powiecie garbolińskim na Mazowszu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Z ogniem walczyło ponad 20 zastępów Straży Pożarnej. Wszystkie pożary pojawiły się w rejonie linii kolejowej Warszawa-Lublin, mówi rzecznik komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Garwolinie, starszy kapitan Piotr Filipek. Do stanowiska kierowania komendanta powiatowego w Garwolinie po godzinie 12 wpłynęło 13 zgłoszeń dotyczących pożarów nieużytków rolnych wzdłuż linii kolejowej na trasie Sobolew-Wola-Rębkowska. W działaniach brało udział 20 zastępów. W chwili obecnej z tych 13 zdarzeń 12 jest ugaszonych, działania zostały zakończone, natomiast przy jednym zdarzeniu prowadzimy jeszcze działania. W związku z pożarem utrudniony jest ruch pociągów regionalnych i dalekobieżnych na trasie Warszawa-Lublin, mówi Magdalena Janus z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych. Pociągi kursują po tej trasie, natomiast należy mieć na względzie, że sytuacja może być dynamiczna i w przypadku rozszerzenia się tego pożaru i wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia w pobliżu linii kolejowej, to oczywiście będą podejmowane dalsze kroki między służbami kolejowymi a strażą pożarną. Jak na razie przyczyny pożarów nie są znane. Stacjonarne kontrole na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią zostaną przedłużone o kolejne pół roku, ogłosił MSW w Berlinie. Resort przekazał, że o przedłużeniu do 15 grudnia kontroli granicznych powiadomił Komisję Europejską. Decyzję uzasadniono koniecznością zwalczania przemytu ludzi i ograniczenia nielegalnej migracji. Według MSW niemiecka policja od połowy października wykryła około 37,5 tysiąca nielegalnych wjazdów na granicy z Polską, Czechami, Szwajcarią i Austrią i zastosowała środki zapobiegające wjazdowi lub kończące pobyt w około 23 tysięcy przypadków. Kontrole na niemiecko-austriackiej granicy lądowej mają być kontynuowane do 11 listopada. Wyrywkowe kontrole będą też prowadzone na wszystkich odcinkach niemieckiej granicy podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Niemczech. Długi weekend sprzyja wycieczkom i spędzaniu czasu na łonie natury. Odwiedzając lasy, parki narodowe i rezerwaty, starajmy się trzymać oznakowanych szlaków. Warto, by przyroda nie ucierpiała z powodu turystów i pozostawionych przez nich śmieci, mówi Marek Józefiak z Greenpeace Polska. To jest rzecz rzeczywiście, która nadal się zdarza. Na szczęście jest tego mniej. Ja sam brałem udział w akcjach sprzątania. Dobra rada, wziąć ze sobą worek. Można te śmieci potem spokojnie zebrać. Zwracajmy ludziom uwagę. To naprawdę nie jest problem, żeby to ze sobą też zabrać. Jeśli coś się wniosło. Kary za zaśmiecenie zależy od tego, jaki przepis został naruszony. Za wyrzucenie odpadów do lasu jest karane z mocy artykułu 162 Kodeksu Wykroczeń, a grzywna za śmiecenie w lesie zaczyna się od 500 do 1000 zł. Teraz w serwisie Holandia. Mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z hutą stali Tata Steel w IJmuiden pozywają państwo holenderskie za brak działań mających chronić ich zdrowie. Raport opublikowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego dowodzi, że istnieje bezpośredni związek między emisjami a chorobami ludzi i zwierząt. Moi sąsiedzi umierają na raka, mają problemy z płucami, chorują na astmę i serce, a państwo nie reaguje. Antoinette Verbrugge od lat walczy z hutą stali, która jest największym emitentem dwutlenku węgla w Holandii. Eksperci porównują skutki jej działania do fabryki stali w Taranto we Włoszech, zwanej fabryką, która zabija wszystko, a której szefowie za szkody wyrządzone środowisku zostali skazani na 20 lat więzienia. Holenderski rząd i Tata Steel zapewniają, że chcą zmniejszyć szkodliwość huty, ale jest to długi proces przewidziany na kolejnych 20 lat. Mieszkańcy zamierzają go przyspieszyć, pozywając państwo. Domagają się zamknięcia przestarzałych instalacji w fabryce i przyspieszenia jej modernizacji. To się musi skończyć. Huta musi być czysta dla środowiska. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Ponad 200 tytułów i ponad setka wydawnictw wzięła udział w tegorocznym konkursie Najpiękniejsze polskie książki. Oceniana była nie tylko zawartość merytoryczna, ale także walory estetyczne.

cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor, sufriendo, malnutrición me está dando. ¿Por qué te hago yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando. Jest 11,5 minuty po trzeciej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik. Zapowiadałem, że dzisiejsza tonacja będzie kołysząca. W większości tak właśnie będzie. W dużej mierze za sprawą Manu Chao, który już wystąpił przed chwilą z zespołem Mano Negra. To był fragment płyty Paczanka z roku 1988. Pierwszy album tej grupy francusko-hiszpańskiej, tak w skrócie, bo jeszcze tam parę innych korzeni miało znaczenie. Mano Negra z płyty pierwszej z roku 1988, Mala Vida. Mam nadzieję, że jest wśród Państwa więcej fanów zarówno tego zespołu, jak i solowych nagrań Manu Chao, dlatego że dziś sporo muzyki w pierwszej części właśnie tego artysty. Dlaczego? Dlatego, że Manu Chao po ponad kilkunastoletniej przerwie wraca z nową płytą, która już wkrótce będzie miała swoją premierę, więc dzisiaj przypominamy sobie te najważniejsze, największe przeboje zarówno Mano Negry i Manu Chao. To wracamy teraz jeszcze do tego zespołu, w którym Manu Chao zaczynał i z którym osiągał pierwsze sukcesy, czyli Mano Negra. I made a fool out of me. Nine top past four.

city in Congo. Still on the rest of me, thanking me, buddy. It's a calamity. Raining in Paradise, to był Manu Chao. W ostatniej piosence sporo gitar, w takim razie zmienimy klimat na parę chwil. The Lovely X. D-E-A-T-H-D-R-I-P-K. Kilkakrotnie wyśpiewany tytuł tej piosenki Death Grip Kids zaśpiewała Holly Ross, czyli jedna druga grupy The Lovely Eggs. Jedna druga, dlatego że Holly Ross gra na gitarze i śpiewa, a na perkusji, instrumentach perkusyjnych gra David Blackwell. Existentialism to jest już siódmy album tej angielskiej formacji. The Lovely Eggs czasem bywają nazywani zespołem punk rockowym. Wynika to z umiarkowanej ignorancji, bo takich utworów na choćby najnowszej płycie The Lovely Eggs jest ledwie parę. A najlepszy jest zupełnie niezwiązany z punk rockiem. Right now. Nothing, Everything. To był utwór z najnowszego singla grupy, a właściwie duetu The Lovely X. Utwór pochodzi z albumu Existentialism. To jest siódma płyta tej angielskiej formacji. Holly Ross, gitary, śpiew, David Blackwell, perkusja, instrumenty perkusyjne i również instrumenty klawiszowe oraz produkcja. Teraz zespół amerykański, również już o kilkuletnim, a właściwie może dłużej niż kilkuletnim stażu, pochodzący z niegdysiejszej stolicy grunge'u, czyli Seattle. Grupa w pełni żeńska nazywa się La Luz, a ich najnowszy album zatytułowany jest News of the Universe. I'll go with you. Czasami bywa tak, że zespół odnosi sukces już pierwszą płytą, a czasami trzeba na sukces i artystyczny, i komercyjny nieco poczekać. I tak właśnie jest w przypadku grupy La Luz. Dopiero piąty album, właściwie może nie tyle dopiero piąty album, ile po prostu ta najnowsza płyta News of the World jest zdecydowanie najlepsza w całym dorobku tej amerykańskiej żeńskiej formacji. Teraz będzie mniej kołysząca, ale za to pięknie. Nick Cave and the Bad Seeds z najnowszej płyty, która będzie miała swoją premierę 30 sierpnia. Sunday rain. Hop inside my coat. In the Sunday rain. The frogs are jumping in the gutters. I'm leaping to go.